أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدني سورة مدينة منورة کی نازل شوی دی. یو سل شپد او یا آیاتون دی و 24 رکوعا او سلیرش رکوگانی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اي خلقوا هو يريك تاسو دخل ربنا اغرب يتاسو پیدا کرئے من نفس واحدة ديو نفسنا وخلق منها زوجها بیا پیدا کرے دے اللہ پاک ددغ نفس نا زوجہا دد جوڑا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء خوارکڑی دے اللہ پاک دد دوارونا رجالا کثیرا ونساء سڑی دیر او خز دیرے. حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشتا شلا او بیاد آغینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ شو. نوے فٹ اچتوالی دا آدم علیہ السلامو سلورنی مشلی فٹا اچتوالی دی او دا سینے پلنوالی دا لسلیم فٹا دی بدن دا خور جوڑ شو. روح پچواتی ولی شو دا روح اچولو نا پس رنبے انتوشو که او دا انتوشو نا پس رنبے خبرو که الحمدللہ دے فرشتو تو سلام کرے دے دے نفس اللہ علم ورکو او یو امتحان او شو د فرشتو او د آدم علیه السلام په شریکا. هغه امتحان کې فرشته ناکام شي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. په دې الفاظ فرشتو د خپل بې علمۍ اظهار وکړ او د آدم علیه السلام نه چې تپوس شوی دی نو فورا یې جواب کړی دی. نو الله پاک یو انعام دا ورکړ کہ تمام فرشتوں کے حکم کرے آدم علیہ السلام تسجدہ کے نٹول و تسجدہ کرنا اور دین انعام داور کے جنت سے داخل کر جنت کے داخل اوشلا اس دین پس جنت کے ہر فرشتہ تول نعمتوں پکیو اور دا آدم علیہ السلام دا پارا ہم جنس پکنو نو جنت دا اودکیدو یا دا خوب او دا مرکیدو زینره. جنت کے بندہ ہمیشہ بیدار وی او دا جنت دا نعمتون خوند و مزا اخلی. فا آدم علیہ السلام من خدای پاک پرکاری را وستا او دا پرکالے پا حالت کی دس پختے دا آدم علیہ السلام اویس کی شلا او دا دغی دس پختے نا حوا بی بی پیدا شلا. وی حوا تا حوا زکوی انما سمیت حوا لانها مخلوقة من شیئ حی دا پیدا شوی دا دا جندی چیزنا چی آدم علیہ السلام دی. او دا آدم علیہ السلام نا حوا بی بی پیدا شوی دا او چی سنگ عام انسانان پیدا کی گی دا تولد پا طریقہ تولد و تناسل پا طریقہ نو پا آغی طریقہ بانی ندا پیدا نو دا سی دا سوکنوی چی حوا بی بی خود آدم علیہ السلام لور دا ملوری ندا نی لور دا و نی خور دا. بیا دا جنت پا جنت که دا آدم علیہ السلام سترگ اغلی دلی حوا بی بی جنت که پیدا دا او آدم علیہ السلام که ورطا اکتل نوی دا دیر خشتوا آدم علیہ السلام لاس ور اغزو دی فرشتو تی چه مح یا آدم تا لاس مور مخی کوا حتی تو ادی مهرها سوچ دی مهر نیور کرن لاس بنور مخی که وی چه مهر سور کم مصر سری دی فرشتو تی حتی تو صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اولاد کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیدا کی گی پاغبان درود ہوایا. یو روایت کی لی کہ دری دلے درود ہوئے لیلے او بل روایت کی لی اولس کرتے درود ہوئے لیلے نچے درود ہوئے دے مہر کو ننکا پا جنت کے دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی شیرہ. وی پدی کی اشارہ دا دی خبر تا کہ پیغمبر علیہ السلام واسطہ دا دا کل موجودات دا پارا کہ پدی درود نوی ویلے پا پیغمبر علیہ السلام درود نوی ویلے مہر بنو ادا شیر نکا بنو شیر. نو مہر ادایگی اشرا بیا دنیا تا چراغلی ری نو پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام نا او دا حوا بی بی نا انسانان پیدا کردن شروع شو. وبست منهما رجالا کثیرا و نساء. آدم علیہ السلام نا او حوا بی بی دوارنا اللہ پاک خوارکل پا دیزمکہ کی رجالا کثیرا و نساء کثیرا سلیم دیر پیدا شو خضر دیر پیدا شو دا آدم علیہ السلام با بچی چه کیدل نو یو علت او یو جنه برغ با پیدا کیدل بعض خلق وی چه دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی با روزانا دو بچی کیدل یو علت او یو جنه او بعض وائزان وی وی سار بم دو کیدل او ماقام بم دو کیدل دا دوال خبر دروغ دی نصار دعا و نماخام دعا دام غلط او ارر از دعا پیدا کیدل دام غلط بلکه پخپل نیتا مقرر بانده با علت او جنه پیدا کیدل و ان هوا حملت من آدم 20 بطنا او 40 بطنا في كل بطن ذكر وانثى ده آدم عليه السلام او ده حوا بي شل زامن او شل لوريان شويل شل زامن او شل لوريان ده آدم عليه السلام او ده حوا بي پیدا شو او دا بدوت و کیدل یو الک او یو جنه نو شل کرتی بچی روڑی دی او هر کرت کے با یو الک او یو جنه وا او یو روایت کے سلویخ راضی نو سلویخ الکان او سلویخ جنه کے پیدا شید بدی نزیاتی بن روایت پا کنیشتا بیا با آدم علیہ السلام در اقبل و بچو ودو نکون نکم چه دو برغ پیدا شوی دا دی خپلو کی نکاح جائز نوا دی موجوده وقت که تسنگ رور خور نکاح جائز نوا نو دا خپل رور خور گانه نکیدل دا دی نکاح جائز نوا او بل زل چه با پیدا شو نو دا دی زل پیدا چه دو والا سرا دا دوی نسبت دا موجوده وقت پا اعتبار دا سو لکه دا ترو دا ترور او دا ماما بال بچ چه دیتا من رور خور وایو تو نکاح مو سره چیگی دتر لور سره نکاح کیږي دترور لور سره نکاح کیږي د ماما لور سره نکاح کیږي او خورم ورته خلک وایي وړوکوالي کې یو بل ته رور خور وایي او چې اخر وخت راشي مور پلار یې غوښتنه وکړي نو هغه نکاحګانې کېږي نو د آدم علیه السلام خپل زامن لوڼه څلوېښت یا اتیا او دین پس چه ودن با که دل مداغی لدیان نسل زیاده دو نو آدم علیه السلام چه وفات که دو سلویخ زرخ پل بچی دی دی دی تا تول نوسان وسیق کل وسیق کو دی تکری پر دی سلویخ تو زر تا رسی دی دی دی بس من همار جالن کثیرم و نساء نو پا دنیا که دا سمر انسانان چیری دا طول دا یو آدم علیہ السلام نا اللہ پیدا کری دی اللہ دا نشنا شتک لے بقائے ترکلا تا دنیا کی باقی اس آتلے نو دا دا کہ اللہ نا گرے گئے دا اللہ فرمان برداری ضروری دا دے دا کہ دو مضمون ذکر کی گی اول دا کہ اللہ خالق دے اللہ موجود دے اللہ تاسو پیدا کرلے موجود اکرلے دویم دا جس تاسو سبب دے وجود آدم علیہ السلام شو یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تاسو لپاره سبب شو دنیا تا دراتلو سبب آدم علیہ السلام شو مزمن اصلی تعلق دا اللہ سره دے او بیا د یو آدم علیه السلام نه ټول پیدا یو نو په مخلوق کې د خپل نوع انساني سره به ښه سلوک کوو نوع انساني نو د الله تابعداري د خپل خالق تابعداري او په مخلوق کې دخل نوعي رعايت كول داغي سر خسلوك دا فا انسان باني لازم لي نور مخلوق سربم احسان كي دا زناور دي مسلمان تا حكم داري كي فتي زناور دا ظلم نكي زياتي كار دا وصل بقي نكي نو فتي نور زناور بهم انسان رحم كي خصوصا فخفل نوع انساني باندبا دير شبقت كي وإذا تمام بني آدم داشي بي لكذا يو بطن اندامنا بني آدم أعزائي يك ديگرا كدر آفرينش زيك جوهرا بني آدم ديو بدن أجزادي اندامنا بي ذكرت في أول وقت ديو آدم نفيدا بي شعزوي بدر آورد روزگار و دیگر عزوها را نماند قرار و یو با اندام که تیره پا درد شی جو عزوی با درد آورد روزگار که یو اندام درد من شی دیگر عزوها را نماند قرار نور اندامونو تا با قرار نوی که دخپی قصه گوتا دی دشپی درد کی سرگی بری غلیگی او دکیده با نشی طول بدن مری قلرزانی که یو سترگ دی خوگوا طور بدن مالی پلرزانی خوب تیری شکولی نو پا دیده که اللہ خفل خالقیت شکاره کرده او دا خفل تعد تابداره حکم نور کرده او دا انسان دا انسان سرا دا اتحاد حکم نور کرده که متحد اسیده یو بل سرا خطا اللہ ساته يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ايتول خلقوا ويريجتا صدق بالفروردگارنا الذي خلقكم اغا الله تاسي پیدا کړي من نفس واحده ديو نفسنا وخلق منها زوجها الله پیدا کړي د تک نفس ادمنا زوجها جولدد وبس منهما رجالا كثيرا ونساء خارقلی دی دیدوالونا رجالا كثيرا نارینا دیر ونساء او زنانا دیر وخلق منها زوجها احادیث کراغلی دی چید آدم علیہ السلام دا گسی پختینا پیدا کی دل دا حوا بیدی شیری پختینا یو طرف تا و بل طرف تا دا انسان چیز دا جوڑی جوڑی ری نا دا زنانا پختینا بدوالو طرف تا جوڑی جوڑی ری او دا نارینا پختینا با گس طرف تا یو کمی او خی طرف تا برابر جوڑی ری وخلق منها زوجها اللہ پاک پیدا کرے دے دے نفس آدم علیہ السلام نا زوجہا جوڑا دا دا دا گسے پختے نا دا زنانا پیدا دا دا گسے پختے نرے دا کگرہ کمزورے دا دا زنانا کمزورے دی گزارا بواسر کرے او کنیگے کدا کگر پختے نیگو ما نتشک واسر زور کے نو ٹک بناری کی ماتی گی نو دیر زور بواسر نکے گزارہ کوا خدا سے پڑے پہ مور سستاوا سے سنگا رنویلی نا با بیا نورم کا گشی نا حکمت عملی با خواہ استعمال کے چی دیرو کا گئے دو تب ام نپرے بے اور نیغوائے اما نا با دا سے کا گوی اور تب اتخفلت ہے دعا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِكَهَا أَلَّانَا الَّذِي أَغَى اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ كِتَاسِيُوبَ الْسَرَةِ سوال كَوَيْ فَخَاطِرَ دَ اللَّهَ فواسطه دا الله والارحام او اويريگه دا قطع رحمنا خیال کوسل رحمی کوا دا رحم خیال ساتا دا رشتہ دارے خیال ساتا یو دا اللہ پنم باندے بند سوال کئی تو چاہ ترکار تیخ سیو نیکی دا تلیہ دا اللہ پا خاطر دا پلانے کار والوں کا نو دا اللہ خاطر مخشی اور کل یہ رور میں نے ضرور والے خاطر کدا کار والوں کا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری دا دا رشتہ دارے خیال ساتل پکار ری اور دا حاجت دا پارا دا رشتہ داری یا واسطہ جوڑے گی نو دا قطع رحمین زان ساتا اسے لرحمی کوا تمام افراد انسانی على العموم دا خود سلوک لائق دی اور دے آیات کے دا رشتہ دار سر دا خود سلوک حکم راگ لے بد سلوک و سرم کوا حدیث مبارک کے راگ لی اللہ پاک فرمائی انا اللہ و انا الرحمن ز اللہ یما ز رحمان یما خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے گا و شققت لہا من اسمی ما دے لنم دا خپل نم نا جدا کرے رے دا رحمان و دا رحیم دا دینے دا حرفون رواغشتل اور رحم لفظ جوڑ کر فمن وصلها وصلته چاچے سل رحمی اکرلا زب اخفر رحمت سر یو جیکم ومن قطعها قطعته چاچے قطع رحمی اکرلا زب اخفر رحمت نجدا کرم او بل حدیث مبارک کے راغلی دی اللہ پاس مخلوق پیدا کر فارغ شو پھر سل رحمی رحم رشتہ داری سے دن ادارا پاس دلا او اللہ پاک کو رے ان خطلا یہ اللہ پاک ہوتے تھے مہ لے دے رشتہ دارے ہوتے تھے ہاں مقام العائد من کا من القطیع سے سو کے قطع رحمی کئی نداغر پناہ حاصل اول دا زیر تاک و رزق ان ختم یا اللہ وقتی چھتا پدیر ادا کیے گی نا چیزا یو زیکم اگر صوف چھتا یو زیکی یعنی چھتا صوف چھتا رحمی کی اگر صوف پر رحم سر یو زیکم او اگر کس کس کما چھتا خیال نساتی قطع رحمی کی ندخ پر رحمت لے کس کما پھر رشتہ دارے ہوئے چھو ولینا بل حدیث کی راضی اللہ فرمائی من وصلک وصلتو ومن قطعک قطعتو تو کتا وصل کی ذرا اقبل رحمت سر وصل کم کتا قطع کی اقبل رحمت لبے کٹ کم او دا رشتہ داری پا عرش پورے زولن دی او دعا کی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ وی سو کہ ما وصل کی اللہ دے اقبل رحمت سر ہو جائے کی سو کہ ما کٹ کی اللہ دے اقبل رحمت نہ کٹ کی یہ حدیث مبارک کے راغلی دی من احب ان یبسط له فی رزقه اگر سوک چی غواری دے خوخی چیزا ما پر رزق کے لئے پراخی راشی ویبسط له فی اثره او دد عمر دے بیر شی فلیسل رحمہو مدے دے سل رحمیو کی کسو غواری چی عمر کے برکت وی رزق کے برکت ہوئی دے دے رشتہ دار سرا دے رشتہ دار خیال ساتھی نو دے صلی رحمہ دو غطے پہلی ہوئی آخرت کے لئے ثواب دیر ہوئی په دنیا کې د صله رحمۍ فایده دا ده رزق پراخه او عمر کې برکت. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تک تشریف لاؤ ویزا حاضر شما پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل علم بے زمان پا غود کران یا ایوہ الناس افشو السلام و اطعم الطعام. یا ایوہ الناس اے خلقو افشو السلام سلام خور کے و اطعم الطعام او پخل کو طعام خوروے و صلو الارحام صل رحمی کوے و صلو باللیل و الناس نیام دشپی منزن کوے چی خلق ادوی تدخل الجنت بسلام جنت تا پسلام اتیابان داخل شے. یا ایوہ الناس افشو السلام اے خلقو سلام دیر کے ہر چاہ تو سلام کرے کہ پیجنے اور کنے پیجنے سلام ہوتا کرے و اطعم الطعام نہر باندھے طعام اخروا وصل الارحام او رشتہ دارے خیال ساتا وصلو باللیل و الناس نیام دشپے کے خلق خودی تب ادار سے منجو نہ کہا تدخل الجنت بسلام. میمونہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام بی بی رضی اللہ تعالی عنہ حقیق پل یو وینزا دا اللہ دا رضا دا پارا ازاد اکلالا پیغمبر علیہ السلام کہا دے ذکر رکو موتے ہو فرمائل لو اعطیتها اخوالک کچر دار اخفلو ماماگانو لور کروی کان آزمن لے اجرک دا بستار پار دیر لے اجرو کدے ماماگانو لور کروی یعنی رشتہ دارو لور کروی نو اجر بلی پی دیر شویو نو ویندی غلامان ازادول لدے ترغیب اسلام ور کروی بہترین کار ثواب دے دا دے باوجود دا سل رحمے مرتبہ دا دینم اوچے ترا ماما گانو لگلے ور کرے ور الصدقت علی المسکین صدقت مسکین لکے صدقہ ور کے ندا یو صدقہ را وعلا ذر رحمے تنتانے او کرشتدار لگے دا یو صدقہ ور کا دا دو صدقے شلے صدقت وصلت یو دے خیرات کے اوبرے سل رحمی لے اوکرلا اور چھے کم سڑے دا رشتہ دارے خیال نہ ساتھی وی جنت تا بندی لا یدخل الجنت قاطعن چھے دا رشتہ دارے دا رو رو رو خیال سوک نہ ساتھی یہ بالکل جنت تا بندی. بل حدیث کی راغلی لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع الرحم فاغ قوم بان رحمت نرازی فکم قوم کتی یو کسن دا چوی چھے دا رشتہ دارے خیال نہ ساتھی قاطع الرحم کے موجودی فتو القوم رحمت میں راجی نہ تو رشتہ دار دیر خیال ساتھ پکا دی. واتقوا اللہ او یری گے دا اللہ نا الذی تساءلون به اغا اللہ کہ داغ پنم بانے داغ پواسطے بانے تاسو یو بل سرس والو نہ کہوے والارحام او خبردار اسے گئے دا قرابت والونا دا رشتہ دارانونا زان خبر ساتے قطع رحمین زان بچ کے ان اللہ بے شک اللہ پاکو کان علیکم رقیبا بتاسو بانے نگہبان لے تاسو تمام احوال او اعمال دارین واقف لے دا اللہ دا حکم مطابعت کوا ثواب بمومے کہ مخالفت کے نو عذاب بمومے اور ساسو تمام تعلقات در رشتہ دارے دا غی خپل خپل مرتبی دی مناسب دا غی حقوق اپی جنا او ادائے کا وآتو الیتاما اموالهم ورکوے یتیمانو تمالون دا اغوی یتیمان یتیم چاته وای په انسانانو کې چې در نابالغا بچو پلار مړ شي نو دې ته یتیم وای. بچے یتیم دے نابالغ دے او پلار مر شو نو دا یتیم شو. او پا دے نور و حیواناتو کی چی مور مرشی ناغی تا یتیم وئی. غوا مرشوا بچے تے پاتے شو دا یتیم دے. دا سے گدا چیلے اوخا چرگے چرگان دا طول حیوانات چی مور مرشوا نو دی یتیمان شو. او دا انسانانو چه پلار مر شو او نابالغ وی نو دا نابالغ یتیم شو. او که دا بالغ پلار مر شو نو دا بالغ تا یتیم نوی. دا بالغ چه پلار مر شی دا یتیم نوی. او چه یتیمان ما شمان پاتی شو نو دا دوی چه کم مشر دی ناغت ولی وی سرپرست و تا وی. نو که پلار وفات شو نو نکی ولی لی تری ولی لی مشرور ولی وی د ترزوی ولی وی دیتا ولی وی سرپرست. نو ولی او سرپرست حکم دی چې دا یتیم بالغ شي نو ته د خپل مال پورا پورا حواله کا. او چې کمی پورې دی ماشوم دی او ته سرپرستی کې نو د یتیم ښکلی شي ځان ته کومه چې په عوض کښې بېکاره څیز ورکړي. بدلول مه کوه هسې په ناجایز طریقه د ده د مال خوړل مه کوه. و آتو الیتاما اموالهم ورکې یتیمانو ته مالونه د دوی ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. او مه بدلوئ تاسو الخبیثه خبیثه مال خراب مال بت طیب په پاکی زبان دی. که تا سره ګډې کیلې دي خپلې او خوارې او کپې کپې دي او د یتیم ښکلې غټې غټې او سربې ګډې کیلې دي ورته بس بدلې کړي چې د ده شل دي او زمام شل دي او خفه دې چې ځان ته کړل خرابې دي ورکړي. نو دا ستا دا کمزورې ستا دپاره طیب دي او دا هغه هغه سربې او اعلات تا دپاره خبیث دي. مه بدلوه په بدل کښې مه اخله دغه خبیث په طیب باندې. دا خپلې د کمزورې ستا دپاره حلالې دي طیبې دي پاکیزه دي. او دا هغه یتیم هغه که اعلا قسم دی خو درله حلال نه دي نو خبیث دي. نو بدلول مه کوه او داسې مه کوه چې خپل خوارې اغله ورکړې او د هغه ښکلې ښکلې ځان ته کړي. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. مه بدلوه ناکاره مال په ښه مال باندې. د هغه خپل ښه دی که ښه دی او که خراب دی هغه د هغه دپاره ښه دی. او ستا دا خپل ښه دی که ښه دی او که خراب دی ستا دپاره ښه دی. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما خوري تاسو دا مالونا دا يتيمانو إلى أموالكم دا خپلو مالونا سرا. إنه كان حوبا كبيرا. بيشك دا لويا گنا دا لوي وبالي دا يتيم مال زانتكي تولتي واخلي یا ولا په بدل باندې بېکاره څه ورکړي نو دا حوبا کبیره لویه ګناه ده. سبحان ربک رب العزة عما یشركون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزیز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمین.